านิสงส์แห่งสุจริต5อย่างอานนท์กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรทำโดยส่วนเดียวท่านพระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลทำกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับอานิสงส์อะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่อบุคคลทำกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้คือ 1. แม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้ 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ 3. กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป 4. ไม่หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อบุคคลทำกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับอานิสงส์นี้การละอกุศลและการบำเพ็ญกุศลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอกุศลบุคคลสามารถละอกุศลได้ถ้าบุคคลไม่สามารถละอกุศลนี้ได้เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลก็เพราะบุคคลสามารถละอกุศลได้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลถ้าอกุศลนี้ที่บุคคลละได้แล้วพึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลก็เพราะอกุศลที่บุคคลละได้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลบุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได้ถ้าบุคคลไม่สามารถบำเพ็ญกุศลนี้ได้เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลก็เพราะบุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลถ้ากุศลนี้ที่บุคคลบำเพ็ญแล้วพึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลก็เพราะกุศลที่บุคคลบำเพ็ญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลธรรมที่ทำให้ศาสนาเสื่อมและเจริญธรรมสองประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. บทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดี 2. อัตที่สืบทอดขยายความไม่ดีแม้อัตแห่งบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดีก็ชื่อว่าเป็นการสืบทอดขยายความไม่ดีภิกษุทั้งหลายธรรมสองประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมธรรมสองประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. บทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาดี 2. อัตที่สืบทอดขยายความดีแม้อัตแห่งบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ดีก็ชื่อว่าเป็นการสืบทอดขยายความดีภิกษุทั้งหลายธรรมสองประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมอธิกรณวรรคที่สองจบสามพาลวรรคหมวดว่าด้วยคนพาล 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลสองจำพวกนี้คนพาลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ 2. คนที่ไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลอื่นแสดงโทษคนพาลสองจำพวกนี้แหลบัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ 2. คนที่ยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลอื่นแสดงโทษบัณฑิตสองจำพวกนี้แล 2. คนสองจำพวกนี้ย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนเจ้าโทสะที่มีความโหดร้ายอยู่ภายใน 2. คนที่เชื่อโดยยึดถือผิดคนสองจำพวกนี้แลย่อมกล่าวตู่ตถาคต 3. คนสองจำพวกนี้ย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ 2. คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้คนสองจำพวกนี้แลย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกนี้ย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 2. คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้คนสองจำพวกนี้แลย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคต 4. คนสองจำพวกนี้ย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่แสดงสุตตันตะที่ควรขยายความว่าสุตตันตะมีการขยายความแล้ว 2. คนที่แสดงสุตตันตะที่มีการขยายความแล้วว่าสุตตันตะที่ควรขยายความคนสองจำพวกนี้แลย่อมกล่าวตู่ตถาคต 5. คนสองจำพวกนี้ย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่แสดงสุตตันตะที่ควรขยายความว่าสุตตันตะควรขยายความ 2. คนที่แสดงสุตตันตะที่มีการขยายความแล้วว่าสุตตันตะที่มีการขยายความแล้วคนสองจำพวกนี้แลย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคตคติและฐานะสองอย่างเป็นต้นผู้มีการงานปกปิดไว้พึงหวังได้คติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิเรกชันผู้มีการงานไม่ปกปิดไว้พึงหวังได้คติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือเทวดาหรือมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิพึงหวังได้คติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิเรกชันผู้เป็นสัมมาทิฏฐิพึงหวังได้คติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือเทวดาหรือมนุษย์สถานที่รองรับคนทุศีลสองแห่งคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสถานที่รองรับคนมีศีลสองแห่งคือเทวดาหรือมนุษย์เราพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอำนาจประโยชน์สองประการอะไรบ้างคือ 1. เห็นการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตน 2. อนุเคราะห์คนรุ่นหลังเราพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สองประการนี้แลจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบธรรมสองประการนี้เป็นฝ่ายวิชาธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ 2. วิปัสสนาความเห็นแจ้งสมถะที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรคือย่อมให้จิตเจริญจิตที่เจริญแล้วย่อมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรคือย่อมละราคะได้วิปัสสนาที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรคือย่อมให้ปัญญาเจริญปัญญาที่เจริญแล้วย่อมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรคือย่อมละอวิชชาได้จิตที่เศร้าหมองเพราะราคะย่อมไม่หลุดพ้นปัญญาที่เศร้าหมองเพราะอวิชชาย่อมไม่เจริญเพราะสำรอกราคะจึงมีเจโตวิมุตติเพราะสำรอกอวิชชาจึงมีปัญญาวิมุตติภาละวรรคที่3จบสี่สมจิตตวรรคหมวดว่าด้วยเทวดาพร้อมใจกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภูมิอสัปปุรุษและภูมิสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภูมิอสัปปุรุษเป็นอย่างไรคืออสัปปุรุษเป็นคนอกตัญญูเป็นคนอกตเวทีความเป็นคนอกตัญญูความเป็นคนอกตเวทีอสัปปุรุษทั้งหลายสรรเสริญความเป็นคนอกตัญญูและความเป็นคนอกตเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิอสัปปุรุษภูมิสัปปุรุษเป็นอย่างไรคือสัปปุรุษเป็นคนกตัญญูเป็นคนกตเวทีความเป็นคนกตัญญูความเป็นคนกตเวทีสัปปุรุษทั้งหลายสรรเสริญความเป็นคนกตัญญูและความเป็นคนกตเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัปปุรุษการตอบแทนที่ทำได้ยากการทำตอบแทนแก่ท่านทั้งสองเราไม่กล่าวว่าเป็นการทำได้โดยง่ายท่านทั้งสองคือใครคือมารดาและบิดาถึงบุตรจะมีอายุ100 ปีมีชีวิตอยู่100 ปีประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ำและการบีบนวดและแม้ท่านทั้งสองนั้นจะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลงบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแลการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรได้ทำหรือทำตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลยถึงบุตรจะสถาปนามารดาและบิดาไว้ในราชสมบัติซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวแห่งแผ่นดินใหญ่ที่มีรัตนะ7 ประการมากมายนี้การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรได้ทำหรือทำตอบแทนแก่มารดาและบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาและบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดให้มารดาและบิดาผู้ไม่มีศรัทธาสมาทานตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาให้มารดาและบิดาผู้ทุศีลสมาทานตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลให้มารดาและบิดาผู้ตรณีสมาทานตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละให้มารดาและบิดาผู้ไม่มีปัญญาสมาทานตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นชื่อว่าอันบุตรได้ทำและทำตอบแทนแก่มารดาและบิดาวาทะ2 อย่างครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมมีวาทะอย่างไรกล่าวถึงอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เรามีวาทะว่าควรทำและมีวาทะว่าไม่ควรทำพราหมณ์ทูลถามว่าท่านพระโคดมมีวาทะว่าควรทำและมีวาทะว่าไม่ควรทำอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรากล่าวว่าไม่ควรทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตไม่ควรทำบาปอกุศลธรรมหลายอย่างแต่ควรทำกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตควรทำกุศลธรรมหลายอย่างพราหมณ์เรามีวาทะว่าควรทำและมีวาทะว่าไม่ควรทำอย่างนี้แลพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตทักขิไนยบุคคลสองจำพวกครั้งนั้นอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทักขิไนยบุคคลคนที่ควรแก่ของทำบุญในโลกมีกี่จำพวกและควรให้ทานในเขตไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าในโลกมีทักขิไนยบุคคลสองจำพวกคือ 1. พระเสขะผู้ยังต้องศึกษา 2. พระอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาในโลกมีทักขิไนยบุคคลสองจำพวกนี้แลและพึงให้ทานในเขตนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสพระดำรัสนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาประพันธ์นี้ต่อไปอีกว่าในโลกพระเสขะและพระอเสขะเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาของทายกผู้บูชาอยู่พระเสขะและพระอเสขะเหล่านั้นเป็นคนตรงทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนี้เป็นเขตของทายกผู้บูชาอยู่ทานที่ในเขตนี้มีผลมากบุคคลผู้มีสังโยชน์สองจำพวกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ที่ปราสาทของวิสาขามิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นตอบรับแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเรียกกล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเราจะแสดงบุคคลที่มีสังโยชน์ภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ภายนอกท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นตอบรับแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเรียกกล่าวเรื่องนี้ว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระมารยาทและโคจรการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นหลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งเธอจุติจากอัตภาพนั้นเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ภายในเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้บุคคลผู้มีสังโยชน์ภายนอกเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นบรรลุเจโตวิมุตติที่สงบอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุนั้นหลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งเธอจุติจากอัตภาพนั้นเป็นอนาคามีเมื่อกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ภายนอกเป็นอนาคามีเมื่อกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกามทั้งหลายปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับภพทั้งหลายเธอปฏิบัติเพื่อสิ้นตัณหาเธอปฏิบัติเพื่อสิ้นความโลภหลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งเธอจุติจากอัตภาพนั้นเป็นอนาคามีเมื่อกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ภายนอกเป็นอนาคามีเมื่อกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้ครั้งนั้นเทวดาจำนวนมากพร้อมใจกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญณปราสาทของวิสาขามิคารมาตาในบุพารามท่านพระสารีบุตรนั้นกำลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ภายนอกให้ภิกษุทั้งหลายฟังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทต่างร่าเริงขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพต่อจากนั้นได้ทรงหายจากพระเชตวันไปปรากฏต่อหน้าท่านพระสารีบุตรที่ปราสาทของวิสาขามิคารมาตาในบุพพารามเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ฝ่ายท่านพระสารีบุตรก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าสารีบุตรเทวดาจำนวนมากพร้อมใจกันเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญณปราสาทของวิสาขามิคารมาตาในบุพพารามท่านพระสารีบุตรนั้นกำลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ภายนอกให้ภิกษุทั้งหลายฟังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทต่างร่าเริงขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่เถิดเทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดพอที่ปลายเหล็กแหลมจดลงได้จำนวน10องค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์บ้าง40องค์บ้าง50องค์บ้าง60องค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันเธออาจมีความคิดอย่างนี้ว่าจิตซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในพื้นที่ขนาดพอที่ปลายเหล็กแหลมจดลงได้จำนวน10องค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์บ้าง40องค์บ้าง50องค์บ้าง60องค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างนั้นเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นได้เจริญในภพนั้นแน่นอนข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นจิตซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในพื้นที่มีขนาดพอที่ปลายเหล็กแหลมจดลงได้จำนวน10องค์บ้างละถึงแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างนั้นเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นได้เจริญในธรรมวินัยนี้นั่นเองเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบก ายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบก็จักสงบด้วยเราจักนำกายและจิตที่สงบเท่านั้นเข้าไปในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสารีบุตรเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลสารีบุตรพวกอัญญะดิรถีปริภาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายนี้ได้เสียโอกาสแล้วเหตุปัจจัยแห่งการวิวาทข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกัทธมทหะเขตเมืองวรณาครั้งนั้นพราหมณ์อารามทันทะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านกัจจานะอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แม้กษัตริย์ก็ขัดแย้งกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ก็ขัดแย้งกับพราหมณ์แม้คหบดีก็ขัดแย้งกับคหบดีพระมหากัจจานะตอบว่าพราหมณ์เพราะความยึดมั่นกามราคะตกอยู่ในอำนาจกามราคะกำหนัดยินดีในกามราคะถูกกามราคะกลุ่มรุมและถูกกามราคะครอบงำเป็นเหตุแม้กษัตริย์ก็ขัดแย้งกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ก็ขัดแย้งกับพราหมณ์แม้คหบดีก็ขัดแย้งกับคหบดีพราหมณ์อารามทันทะถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมณะขัดแย้งกับสมณะพระมหากัจจานะตอบว่าเพราะความยึดมั่นทิฏฐิราคะตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิราคะกำหนัดยินดีในทิฏฐิราคะถูกทิฏฐิราคะกลุ่มรุมและถูกทิฏฐิราคะครอบงำเป็นเหตุแม้สมณะก็ขัดแย้งกับสมณะพราหมณ์อารามทันทะถามว่าบุคคลที่ล่วงพ้นความยึดมั่นกามราคะการตกอยู่ในอำนาจกามราคะความกำหนัดยินดีในกามราคะการถูกกามราคะกลุ่มรุมและการถูกกามราคะครอบงำนี้และบุคคลที่ล่วงพ้นความยึดมั่นทิฏฐิราคะการตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิราคะความกำหนัดยินดีในทิฏฐิราคะการถูกทิฏฐิราคะกลุ่มรุมและการถูกทิฏฐิราคะครอบงำนี้ยังมีอยู่ในโลกหรือพระมหากัจจานะตอบว่าบุคคลที่ล่วงพ้นความยึดมั่นกามราคะการตกอยู่ในอำนาจกามราคะความกำหนัดยินดีในกามราคะการถูกกามราคะกลุ่มรุมและการถูกกามราคะครอบงำนี้และบุคคลที่ล่วงพ้นความยึดมั่นทิฏฐิราคะการตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิราคะความกำหนัดยินดีในทิฏฐิราคะการถูกทิฏฐิราคะกลุ่มรุมและการถูกทิฏฐิราคะครอบงำนี้ยังมีอยู่ในโลกพราหมณ์อารามทันทะถามว่าก็ใครในโลกที่ล่วงพ้นความยึดมั่นกามราคะการตกอยู่ในอำนาจกามราคะความกำหนัดยินดีในกามราคะการถูกกามราคะกลุ่มรุมและการถูกกามราคะครอบงำนี้และที่ล่วงพ้นความยึดมั่นทิฏฐิราคะการตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิราคะความกำหนัดยินดีในทิฏฐิราคะการถูกทิฏฐิราคะกลุ่มรุมและการถูกทิฏฐิราคะครอบงำนี้พระมหากัจจานะตอบว่าในชนบทด้านทิศตะวันออกมีเมืองหลวงชื่อสาวัตถีณกรุงสาวัตถีนั้นขณะนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกำลังประทับอยู่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงล่วงพ้นความยึดมั่นกามราคะการตกอยู่ในอำนาจกามราคะความกำหนัดยินดีในกามราคะการถูกกามราคะกลุ่มรุมและการถูกกามราคะครอบงำนี้และทรงล่วงพ้นความยึดมั่นทิฏฐิราคะการตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิราคะความกำหนัดยินดีในทิฏฐิราคะการถูกทิฏฐิราคะกลุ่มรุมและการถูกทิฏฐิราคะครอบงำนี้เมื่อพระมหากัจจานะตอบอย่างนี้แล้ว พราหมณ์อารามทันทะได้ลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าข้างขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปยังที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่อุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงล่วงพ้นความยึดมั่นกามราคะการตกอยู่ในอำนาจกามราคะความกำหนัดยินดีในกามราคะการถูกกามราคะกลุ่มรุมและการถูกกามราคะครอบงำนี้และทรงล่วงพ้นความยึดมั่นทิฏฐิราคะการตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิราคะความกำหนัดยินดีในทิฏฐิราคะการถูกทิฏฐิราคะกลุ่มรุมและการถูกทิฏฐิราคะครอบงำนี้ท่านกัจจานะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านกัจจานะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านกัจจานะประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านกัจจานะจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตภูมิคนแก่และภูมิคนหนุ่มสมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ที่ป่าคุณทาวันเขตเมืองมธุราครั้งนั้นพราหมณ์กันทรายนะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยละถึงพราหมณ์กันทรายนะผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านกัจจานะข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าสมณกัจจานะไม่ยอมกราบไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งท่านกัจจานะเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริงทีเดียวการที่ท่านกัจจานะทำเช่นนั้นไม่สมควรเลยท่านพระมหากัจจานะตอบว่าภูมิคนแก่และภูมิคนหนุ่มที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์นั้นตรัสไว้มีอยู่ถึงแม้นับแต่เกิดมาบุคคลจะเป็นคนแก่มีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีแต่เขายังบริโภคกามอยู่ในถ้ำกลางกามถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาถูกกามวิตกกัดกินอยู่ยังเป็นผู้ขวนขวายเพื่อแสวงหากามเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นหนุ่มไม่ใช่ผู้ใหญ่แท้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยังหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นคนหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยแต่เขาไม่บริโภคกามไม่อยู่ในถ้ำกลางกามไม่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาไม่ถูกกามวิตกกัดกินอยู่ไม่ขนขวายเพื่อแสวงหากามเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ใหญ่แท้เมื่อท่านพระมหากัจจานะกล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์กันทรายนะได้ลุกจากที่นั่งโฮมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าของภิกษุหนุ่มร้อยรูปด้วยเสียงกล้าวกล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิของผู้ใหญ่แต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กตั้งอยู่ในภูมิของเด็กท่านกัจจานะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านกัจจานะจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสมัยสองอย่างภิกษุทั้งหลายในเวลาที่พวกโจรมีกำลัง พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายย่อมอ่อนกำลังในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมไม่สะดวกที่จะเสด็จผ่านไปเสด็จออกไปหรือออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าบดีก็ไม่สะดวกที่จะผ่านไปออกไปหรือตรวจตราการงานภายนอกในทำนองเดียวกันในเวลาที่พวกภิกษุเลวทรามมีกำลังพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมอ่อนกำลังในสมัยนั้นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมนิ่งเงียบนั่งในถ้ำกลางสงฆ์หรืออพยพไปอยู่ชนบทชายแดนข้อนี้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายมีกำลังพวกโจรย่อมอ่อนกำลังในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมมีความสะดวกที่จะเสด็จผ่านไปเสด็จออกไปหรือออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าบดีก็มีความสะดวกที่จะผ่านไปออกไปหรือตรวจตราการงานภายนอกในทำนองเดียวกันในเวลาที่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกำลังภิกษุเลวทรามย่อมอ่อนกำลังในสมัยนั้นภิกษุเลวทรามย่อมนิ่งเงียบนั่งอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์หรือออกไปทางใดทางหนึ่งข้อนี้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการปฏิบัติที่ทรงสรรเสริญและไม่ทรงสรรเสริญภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญการปฏิบัติผิดของคนสองจำพวกคือคฤหัสถ์หรือบรรพชิตคฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติผิดเพราะการปฏิบัติผิดเป็นเหตุย่อมไม่ทำให้ญาญกุศลธรรมสำเร็จบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเราสรรเสริญการปฏิบัติชอบของคนสองจำพวกคือคฤหัสถ์หรือบรรพชิตคฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบเพราะการปฏิบัติชอบเป็นเหตุย่อมทำให้ญาญกุศลธรรมสำเร็จบริบูรณ์บุคคลผู้ทำให้ศาสนาเสื่อมและเจริญภิกษุพวกที่คัดค้านอัดและธรรมโดยสูตรที่ตนเรียนไว้ไม่ดีด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและชื่อว่าทำให้สัตยธรรมนี้สูญหายไปภิกษุพวกที่อนุโลมอัดและทำโดยสูตรที่ตนเรียนไว้ดีด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและชื่อว่าดำรงสัตยธรรมนี้ไว้ได้สมจิตวรรคที่4จบบริสวรรคหมวดว่าด้วยบริษัทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทตื้น 2. บริษัทลึกบริษัทตื้นเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์บริษัทเช่นนี้เรียกว่าบริษัทตื่น บริษัทลึกเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทลึกภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทลึกเป็นเลิศ